Look, Madhav, I don't want to end this on a bad note. करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी। है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। चल फिर वही हम बातें करें, बेचैनियों के फिर सिलसिले हो, फिर दिल मेरा ये आने भरे। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही दे दे मुझे वो ही जिंदगी। आ मेरे नजदीक तुम ये दिल का सुकून।